naizen bakoitzean. Maite zaitot bidain luze horretan, loak ezin hartu. Maite, maite zaitot, maite zaitot, nire azten erdi batean kafe esne hartzerakoan. Maite zaitot, horma grisak ikusten eta zenbakia ematen didatenean. Bitartean maite, maite zaitot, maite zaitot, bi metro karratuetan eserita itxaroten dudanean. Maite zaitot, agertu eta begiekin dena dierazten didazunean. Maite zaitot, zurezko ikutu beharrean kristallo diaferekatzen dudanean. Itzuntzean libur hartu bezain lester lo etan maite zaitu lastana, Xabierren olerki obsesibo bat bezala, zarrik moldatutako narrazio bat bezala, atxagaren obabako ipuin bat bezala, Mikelen historio datzu bat bezala, maite zaitu lastana. Etxea, besarkada katea, aurkia, izenak errepidean, seinaletan argazkiak, barrenean zaituztegu, bihotxean kosiak, izar bakoitzak, elkartasun mesua darama, nido juekin batera, maite zaitut lastana, zurekin amestuaren sentitzen dut zure beharra, bizeru eta zean ilargi bakarra. Maite ditut, bizitak irauten duen berrogeita mabost minutuak. Maite, maite, zaitu zerrai hautsak, beste hilabete ikusi gabe gogorarazten didanean. Maite, maite, zaitu beste kanta, ere idatzen ezake, baina nahiago du nekatuta egotean. Maite, maite, eta saldian, nekatzen ez zaituena.